اور دو اوقات تفریح کے وہ خرچ ہوئے. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان لبعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين وقالوا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسبا في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم وقتلتم ليلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم من يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنين مؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن استبى رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يدفعهم قالوا لو نعلم أن استبعناكم هم من كفر يومئذ نقرأ منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم هم القرهون الذين أفضلوا منهم التقوى العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمات من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الأرض ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم في الدنيا مخزيا إنما نملي لهم يزداد إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يهتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ملك السماوات والأرض والله بما تعملون خبير د دجا نروستا چلورم حصہ دا او چلورم حصہ دا سورت تر اختتام پوری دا اجمالی خلاصے دا دا دا انفاق او دا جہاد دوان مسئلے کی ذکر کئی تفصیل دا دے دا حصہ منقسم دا درے بابونو تا اولنے باب دا کم آیاتونا چی تلاوت شو یوصل اتیا نمبر آیات پوری حاصل دا باب آوری ترغیب دا انفاق تا یو او قوانین دا جہاد ذکر کئی چہ حزم او شکست نرازی او پا دے باب کے قوانین دا جہاد ولس قوانین دی او دا دے قوانین پا مینز مینز کے درے شرائط دا امیر بیانائی چ امیر چ منتخب شد انتخاب نہ روس پدے شرطن وسیع گی او پدے باب کے دیر لس علل بیانائی چپ جنگ احد کی مسلمانان شکست والے ہو گئے دیر لس علتنا دشکست او پاخر دا باب کے زجر ور گئی بخلا لرا حاصل دا باب دارے باب کی ترغیب دے انفاق تیو ولس قوانین دا پار دا جہاد او دیر لس علل دا پار دا حزیمت او دا شکست او شرائط درے دا امیر دا پارا او پاخر کی زجر دا پار دا بخلاو اولنے قانون چی ذکر کئی نوائی یا ایوہ الذین آمنو قانون دارے دا حرام و ارتکاب مکوئی چاچے دا حرام و ارتکاب کڑے دے نو بے پشکس رازی حرام مخرئی حتی کہ سود مخرئی او دا سود پا زیمانی سودین مجوڑے گے کنی بخیلان بشئی دا دے پا زیمانی دا اللہ پا نمانی مال و لگوئی آیات کے قانونم دے او پا آیات کے ترغیبم دے انفاق تا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو محاصل ہوئی سود لرا عذاب مضافتن ڈیر پر ڈیر اسرا ڈیر ڈیرا عذاب ڈیر مضافتن ڈیرا ڈیر پر ڈیر والی اسرا او تکرار دا دیو جن ذکر کا چہ ہر کال بدئی سود بڑاوا او زیتاو بے او یا اشارہ دا کسرت دا قباحت تا چھے لگ لگ سود نہ خورے بلکہ ڈیر ڈیر خورے واتقوا اللہ دویم قانون دادے چھے اللہ نہ یہ رے گئے یہ رکوئی چھے تاسو غالب شئی خام خواہی تاسو کامیابی بے مزید دریم قانون یہ رو کی داغور نے تیار شد پار دا کافرانو چلورم قانون تابیداریو کی دا اللہ و دا رسول خام خواہی تاسو مانی رحم موشی خجی و سارعو الی مغفرتن خجی او تلوارو کئی بخنی تا طرف در ابستا سنا در رب در طرف نا بخنی در تلوارو کئی کم شید چه بخن را ولی اگر بخنی چیز تلوارو کئی در آنس ابن مالک قول دے چه تلوار مغفرت تا چه تکبیر تحریمہ نلادنش حتی که چه منس کے ورا خیل کوا چه تکبیر تحریمہ نلادنشی او تلوار کو مغفرت تا دا فرائض و خیالو کئی اخلاص پزان کی پیدا کئی او توبو باسی دا سود سودنا وہ شلے او تلوارو کے مغفرت تا تو جہاد کی صوبات او کلکوال نصیب کئی. تفسیر قرطبی وی آیات عام دے عام تمامو دے دن, دن, دن, دن کارون تا شامل لے وسارعو او تلوارو کے بخنے تا طرف در افستاسن و جنتین او اغ جنت تا عرضو حس سماوات چپلن والے راغی پشاند پلن والے اللہ سمانو دزمکو دے دس جنت با اللہ مومن تور کی لگتن چا اسمان ازمکا پیوست اسمان چون کلاو دے دوشان داغی پلن والے دے نو چپلن والے دے اسمانون عمری نو طولوها لا یعلم الا اللہ دیو گدوالے خو یو اللہ تا معلوم دے یو اللہ تا معلوم دے کلبی وی جنتون چلور دی جنت عدن جنت الماوات جنت الفردوس و جنت النعیم او ہر جنت دا مسلمان با دا دپلن والے بدا اسمانو دزمکو مرئی فکر دشا وسارعو تلوارو کی بخنیتا ترد رب ستاسم و جنت تا چپلن والے دا غیل اسمانو دزمکو مرئی تیار شد پار دا پریزگارانو دا جنت تیار دا پار دا نیکانو خلکو نیکان سوک دی آ خلق دی چلگئی مالونا پی سرائے پی خوشحالے کے خوشحالی کے مال لگئی نو پہ سنت دا پیغمبر لگئی دس نا واد کے مال الالئی زنانے لاکور تو نظر آستے نکال آندر تڑ لے شو ڈوڑے مخ کی اور کئی دار اس میں ڈوڑے دام ڈوڑے سنت ترے کا دادا ولی مد ولم نہ دے کہ نج دیکت وکڑے شی نو ددے نہ دیرو سے ڈوڑے اور کی او یا کہ نہیں کیا سبب دا ولم موجود چی نکاح چی نکاح وہ تڑے شی دینا روس روڑے ورکی دا سنت طریقہ دا نکاح نا تڑے شی و روڑے گان مخ کی شروع دا رسمی روڑے دی مال چل گئی پا خوش آلے کی پا سنت دا پیغمبر وزورا پا تکلیفونو کی پا غمونو کی چی مال لگئی نو پا سنت دا پیغمبر مانے چی دا پیغمبر طریقہ کیوں گوری چی دا پیغمبر طریقہ پا غم کی چنگ دا او سیبا دان خرشتے کا کا مر لے الا خیرات بغیر اولنے دے یہ باندھے کئی اولنے ماخا میں گرم کئی ول کاظمین الغیظ او خوڑن کی تو غصی وی مسلمان دے تو غصہ پیراشی نہ غصہ تیرئی حدیث کے راضی پہلوان آگے تو نہ وہی کہ خلق ڈیر راغ ورزئی پہلوان ہا بس سڑے جو غصہ پیراش غصہ تیرے کی گور یو خدائی سڑے جیسر غصہ ورزی نہ داخلی دلئی جو غصہ نہ ورزی وشل خبر مانی رب العزت دی توصیف نے جو غصہ نہ ورزی نہ غصہ ورزی ہو غصہ تیری ولا عافین عن الناس او معافی کئی خلق تا خلق تا معافی کئی میمون ابن مہران داغی و این زوا لاس نے لوخ اپری و تو میمون پہ زخمی شو او غصہ شو آگے ہوتا آیا تو والکاظمین الغیظ میمون وی کظم تو غیظی نویل والعافین وعفوت عن کی معافی میں توقلا این جو تر واللہ یحب المحسنین وتل انت حرتن زتا زارے وشولے واللہ یحب المحسنین والکاظمین الغیظ چھ تیرا ان کی دو غصی آفا کہ ان کی خلقتا اللہ من ساتھ موحیدین اسرا دانیکان خلق چوک دی واللزین آ خلق اوہا و خلق یو خدا قسم خلق دی چھ انفقون فی السراء دویم او آکسان کل چھو کی فاشتن بے حیائی یا ظلمو کی بخفل زانو نمانی گناتی وشی ذکر اللہ پینزم قانون دارے چھ اللہ یادئی او دا اللہ دیا دولو فستغفرو لی زنوبیہم بخن غواری دا خفل گناون دا پارا بخن دا گناون نو غوارا اللہ یاد کا او دا خفل گناون بخن دا اللہ نو غوارا حسن بصری وی استغفار نہ یحتاج الی الاستغفار وی لازم استغفار نہ دے دا محتاج دے تے چمن دی استغفار دے استغفار غوڑو تفسیر کرتا وی ہذا فی زمانہ وی دا خود حسن بصری زمانہ وا زمن پ زمانہ کی اسڑے بہ حارث پ ظلم مانی اور دیر کوشش کون کے وی تسبیح پلاس کی وہ شل خبر ہمارے ٹپ ٹک بکئی خلق ودا گمانی چی استغفر اللہ دا اللہ نے بخنا غواڑی وذالک استہزان و استخفاف اور دائی پکڑ ٹوکی دے مسخری دا اللہ پہ دین پوری بس باہر تناس دے ہم تسپیلا سے ٹک ٹک کئی وہ شو لکھا برمانی دنیاوی کارو نہ کہیں ہم ٹک ٹکی خیجی استغفار نہ یحتاج الی الاستغفار ذکر اللہ یادی اللہ درا بخن غواڑ لکھ پل گناہ نہ پارا او نشتے بخن کے گناہ نہ سوا اللہ نا شپگم قانون دارے چی علب کامی بیگی چی پا گناہ باندی امیشوالی ونکی ولم یوسیر رو امیشوالی نکی پا گناہ ونی فعلو چلی کم کا کم گناہ کڑی دا کم گناہ چی کڑی دا مپاگی امیشوالی نکی وهم یعلمون او دی پویگی و دی خبر مانی چی دی اسرار عاقبت سدی انجام دی اسرار مانی پویگی یا پا دی مانی پویگی چی سڑی توبہ و باسی اللہ ولی توبہ قبلی اولائی کدا کسان بدلہ دے ما بخنا طرف درب دینا و جنتو ندی چی بھائی کی بلائن داغین نہرون امیشہ بھی پدے کہ و نعما او خیستہ دے اجر العاملین اجر ثواب عمل کو ان کو تسلی نبی علیہ السلام تا قد خالتی قنن تیر شوی دے من قبلکم ستا سنمک کے سننن طریقے سنن جمد سنت دا طریقہ مستقیم یا سنن اہل سنن تیر شوی دے وہ شل خبر امانے او مجاہد وی سنن بالحلاک خلق و طریقی پا حلاکت کی تیری شوی دی قد خالاتی قنان تیری شوی دی ستاس نمک کی طریقی پسیر و پسوگر دی پر ازما کیوں گو رئی سرنگی وانجان دا دروغ جنو خلقو حازا بیان للناس دا بیان دا پار دا خلقو دی و ہدایت دی او نصیحت دی پار دا پرزگارانو وم اواتم او نہم قانون ذکر کئی وشول خبر امنی وم اواتم دا قوانین ذکر کئی ولا تهنوا ولا تحزنوا دا یو قانون دے وم ولا تهنوا سستی مکوئی غم جن کے گئے ما سستی مکوئی چی جہاد پرے دئی غم جن کے گئے ما پا شہادت مانے پا زخم مانے غم جن کے گئے ما ماتم قانون دارے وانتم الاعلون تاسوی زورور اعلون اوچت کہ یہ وہی مومنان کہ مومنان ہے وہی تاس بغالی بشری باقی کہ تاس تا زخمون رسی دلی دی وست دیجا نروس تا علل بیانی و ایم سسکم قرحون کہ چا رسی دلی تاس تا زخم اقنان رسی دلی و قوم تا قوم مراد دی القوم نا کافران مراد دی اقنان رسی دلی و قوم کافران تا قرحون زخم پا مثل دی باندی علت اولین دا حزم شکس ولی راغے و تلکل ایامنو داویلوها بین الناس داو رزی دی چمنگی آڑو راڑو پا ما بین دی خلقو کی کلو مسلمان غالب کی کل کافر دویم علت ولی عالم اللہو او چخکارکی اللہ خلجی مان را وڑا دی درم علت و یتخذ منکم شہداء اونی سستا سنا شہیدان لکا شہادت یو بہترین مرتبہ دا تاسو عزت من کی بشہادت سرا اللہ مین ساتھی ظالمان سرا او سلورم علت ولی یوم حس اللہ یوم حسا چی امتحانو کی اللہ یوم یو تو ہے رجب پاک کی اللہ خالص کی اللہ دائی مانی دی ولی یوم حس اللہ چی خالص کی اللہ پاک کی اللہ ہوا کسان چی ایمان راوڑ دے ہلاک اللہ کافرانا تشجیع التبلیغ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ام حسبتم ان تدخلوا الجنة دا پنزم علت دے ستاسو داخل جنت تا ولاد شئی او اللہ بدمان امتحان نراولی ننا دا غلط خبر دا یو سڑی مال با امتحان نی را غلو جنت تا ولاد شئی امتحان چ پیراشی او پہ امتحان کی کامیاب جنت تر لذی اب حاصل ہو تمہیں تاسو گمان کہ جی تاسو با داخل ہے جنت تا ولما یعلم اللہ الذین وہ شل خبر مانی او تروس پوری نے جدا کڑے اللہ خلق جہاد کڑے ستا سنا وہ یعلم الصابر نے دی جدا کڑے صبر نہ کا شپگم علت ذکر کئی اللہ تاسو لشکس درکو ولقد کنتم یقینا وی تاسو تمنون الموت جتا سارزو کولا دمرگ دمرگ دمراد دے شہادت یا اللہ پاکا پا جنگ کے و پا جہاد کے منگا شہیدان کے دا شہادت ارزو جائز دا عام مرگ ارزو نا جائز دا اور یقینا وی تاسو تاسو ارزو کولا دمرگ دا شہادت دے نمخ کے من قبل ان تلقوہو مخی استاسو مخامخ کے دلو دے مرگ سرا پا قدر ایتموہو یقیناً تاسو ولی دے مرگ لر و انتم تنظرون تاسو قتلے وما محمدن نہ ہم قانون ذکر کئی دے جہاد دے جہاد نہ ہم قانون پوشلے تو جنگ احد کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام من سخت رالے و طرف تو تختے دا یو چو مرگری دا نبی علیہ السلام سے پاتی و نبی علیہ السلام زخمیش شیطان و جنگ احد میدان کی آوازو کا الا ان محمدا قد قتل او محمد علیہ السلام و جلیشا صحابہ شاپ لو تختے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کا ارجعو انا حیون زجوان دیما راو گرزی او دایات کریمہ نازل شو وما محمد الا رسول ندے محمد علیہ السلام مگر رسول لے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت دا رسالت دے چا مطلب کلام کی حسر دے بار بار رسالت بیان آو گویا دا کہ نور سی بطن اب کے نشتہ سوا دا رسالت نا پلار کے روان دے نو ہم خلق تدری سالت خبر کئی کہ ناس دے کہ جماعت کے دے کہ اجر کے دے کہ کور کے دے کہ جہاد کے دے کہ حضر کے دے کہ سفر کے دے وہ ہر ذکر دعوت مسئلہ ذکر کئی تب وہ چبل صفت پہ کے نشتہ دے کو صفت واحد در سالت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اللہ نہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرشتہ نہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن او پیرے نہ دے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بندگانوں کے در رسول صفت لری در رسول استازے او استازے دا چا دا طرف نہیں یو زیت یو سڑے استازے لے گی نو دا وشان اللہ پاک دا طرف نہ پیغامبر استازے دے دا دین مونین و رشتہ قد خلط من قبل الرسل دا دین مخ کی نور پیغمبران تیر شوی دی ما تا تیو نویلا چی مردی دین مخ کی پیغمبران بلکہ تیر شوی ویلا تیر دل عام دی تو پیغمبران مردی او کنہ دا دنیا نا اوچت شوی ویلا کہ عیسیٰ علیہ السلام چلا جو اندے اوچت کرنو خلطی ویلا خو ما تا تیو نویلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل مرگ بانی مل شی یا او اجلی تاسو واپس کی گئی واو رہی چوک چو واپس پخپلو پندو باندے اللہ تو ضرر نشیر سولے و اللہ بدلور کی شکر گزار خلق لرم آیات کریمہ پہ آغا دور کی نازل لے کہ دا جنگ احد پہ میدان کی نازل لے چکل شیطان آوازو کالا ان محمد قد قتلا اور تجدید دے آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کڑے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمارو پا سخت بیمارتے باندے و صحابہ غم جنو پا سخت غم مانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورا اچھتا کران وہ ایک مات چاویلا چا محمد علیہ السلام اپاد سوے زبت سر کٹ کما تول صحابہ چپ چپ ناس کو وہ شلے ردیڑر غم نا سہر وقت دے ابو بکر رضی اللہ عنہ دا مدینے نا باہر سنہا و توائی دا آغاز نراغے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کور دا جنہو چی نبی علیہ السلام ولید نغو پات شویو فا اکب علیہ راکت شپی و قبل اخکولے کام و طویل بیابی و امی زما مور و پلار دے اللہ ستانا قربان کی دین روسا پتا من اللہ تکلیف نراغو لی دا دین بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ تراوس و مجمع عام کے بیان وکاؤں وشل خبر مانی ویلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آیات کریمه ولوس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کله چې آیات تلاوت کا زمان دا آیات بالکل یې رو چاگی تلاوت کو ازما دا خیلا کہ آیات وس نازل شو. اور بے حضرت ابو بکر یو بیان وکا من کانا یعبد محمدن فإنو قد مات ومن کانا یعبد رب محمدن فإنو حی لا یموت. تو چا عبادت دا محمد علیہ السلام کاو او آگیت رب ویو رب مرش. اب کو چوک عبادت کی درب دا محمد علیہ السلام نا جو اندے دا غمرینا پیسلا وہ شولا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے مرگ راجی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپاد شوے و دا گل پا ورز مانے دی کی خلاف نشتا دفن راغلے دا نہ پا ورز مانے اور یاد شروع پشپا باندے تاخیر پا دفن کے والے راغلے دے یو دا چھ دا دی اتفاق دے پا مرگ نو چھ مرگ پی راجی کے نام آغا مسئلہ پیسلہ شوے دا وہ چ حیات النبی مسئلہ چیڑی دا د اجماع د صحابو نه خلاف دے دویم دا پدی کی اختلاف ہو جب کمزے کے دفن کو چاول بقیل غرقت کے دفن کو چاول جماعت کے دفن کو. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئی کہ ما دا نبی علیہ السلام نوری دلی دی کہ نبی علیہ السلام پا غزے کی دفن کی جب کمزے کی وفات شوی کمزے کی وفات شوی. دریم تاخیر دا دیو جنہ کڑے ہو چی شرعی مسئلہ دادا امیر با علا دفن کی گی چی دویم امیر جوڑ شی چی تر سو پوری امیر دویم نہیں جوڑ شوی نو امیر با نا دفن کی گی چی بی امیر خلق پاتی نشی نو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کی چی بیعت کی دن پا دیکی سو وقت تیر شو نو دا نبی علیہ السلام پا دفن کی تاخیر دے وجن را غلے دے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام یو مرثیہ بیانی اوائی الا یا رسول اللہ کنت رجانا وکنت بنا برن ولم تک جافیا. اے دا اللہ رسولہ تخز منگ دا امید زیوی او تب منگ سرا نیکی کون کے وی او تظلم کون کے نوی وکنت رحیما ہادیا ومعلما لیبکی علیک الیوم من کان باکیا. او تخو دیر مہربان وی ہدایت کون کے معلم وی ود جاڑی پتا مائن نورا دی سوچ جاڑی لعمرک ما ابکن نبی لفقده ولیکن ما اخشا من الحرج آتیا. زما دی پہا و خدای قسمی جی طالع عمر در کڑے دے چد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورکے دو جاڑ منا لیکن پا دے ہی رے گا ما چی جنگو نا برا شدے نا روستا ولیکن ما اخشا من الحرج آتیا ہی رے گا ما زاد جنگو نا چرا بشی کانا علا قلبی لذکر محمد وما خبت من بعد النبی مکاویا. گویا دا چیز ما پا ظلمانے دا وجد یاد اولو دا محمد علیہ السلام نا چکل محمد علیہ السلام زیاد کم او هاغه چې زه یې ریګم د نبی علیه السلام نه روستا زما په دې ظلمانه داغونه پیدا شوی دي. او فاطمه صلی الله رب محمد علی جدس امسا بیسرب ساویا. جدا کوم الله دې رحمت راولیږي چې رب د محمد علیه السلام دې په محمد علیه السلام په هغه قبر دې الله رحمت راولیږي چې ما خامه کا په یسرب کې ولاړ فیدن لی رسول اللہ امی و خالتی و عمی و ابائی و نفسی و مالیا. مور دی زما قربان شی زما ماسی دی قربان شی زما ترون دی قربان شی زما پلاران دی قربان شی زما نفس و زما مال. صدقت وبلغت الرسالة صادقا ومتصلي بالعود أبلج صافيا. رشتے دی ویلی دی او رسالت دی ورسو پر رشتے سرا او مر شوی تو چه مضبوط دستا لرگی استا شا او تخیسته صفا فلو ان رب الناس ابقا نبینا سعدنا ولیکن امره کان مازیا کچیر تا اللہ زمان پیغمبر جوانده منگ تا پریخه وی نو منگ با دیر نیک بخته وی لیکن در رب العزت حکم اگه تیری دون که ده علیک من اللہ السلام تحییتا ادخل دا جنات من العدن رازیا پتا مائن دا اللہ ترن سلامتی وی او دا دیو پیشکش وی او داخل لشی جنتونو دا عدن تا خوشالا ارا حسنن ایتمته وترکته یبکی ویدعو جده اليوم ناعیا زه حضرت حسنینم جتا یتیم پری خودا او تا زان نروس دا پریو جاڑی او آواز که جزمانی کچشو او خبر دا مرگور کئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیانی او دیکھ دیتا اشاره دا چه ده نبی پا مرگ مانه دین نخط میگی و ده نبی نا چه روز تک نیکان خلق اپاد کیگی نو دین ده نخط میگی و ما محمدون نده محمد علیه السلام مگر رسول لے پوشلے دا نهم قانون ده و ما محمدون نده محمد علیه السلام مگر رسول لے اقنان تیر شوید مخید نا پیغمبران کچاری مرشی بخبل مرگ مانی او قوتلی او وجلشی تاسو واپس که بخبل پندو مانی او چو چو گزر بخبل پندو مانی زرر نرسی اللہ تیچا او زرر چی بدل بور که اللہ تابیدارو خلکو تا لسم قانون ذکر کئی پوشولی پا دیم آئینا چی سڑے جنگونو تا حاضر شی نو سڑے مری مرگ دا اللہ تر نمقرر دے وما کان لنفس ندی مناسب دیو نفس دبار چی وجلیشی مگر پا حکم دا اللہ کتابا مؤجلا دا نیٹا نیٹا شوی کتاب لکھ دے مؤجلا نیٹا دار او چوچی رادہ داری بدل دنیا نور بکو دیتا منہا دی دنیا نا چوچی رادہ داری بدل دا آخرت ور بکو دیتا منہا دا آخرت نا او زر دے چمون بدل ورکو شاکرین تابدارو تا تشجیع علی التبلیغ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ دیر دا پیغمبرانونا قاتل ماهو جنگی دلوی دا پیغمبر پا مرگرتوب کی ربیون کسیر ڈلی ڈیرے ڈیرے ربیون ڈلی جماعات کسیرا یا ربیون اتباع قاتل ماهو جنگ کڑو داغسرا داغ پا مرگرتوب کی ربیون کسیر مرگر دا پیغمبر ڈیرو د نبی مرگری څنګه په ما وهنو نو سشوی په اراده کله ما د وجد اغه نه چر سیدل او د الله په لار کې تکلیف وهنو سسواله په اراده کې نو کړه و ما ضعفو او نو کمزوري شی په مقابله دشمن کې و مستکانو او حالت یې نو بدل کړه چې حتا کې دشمن ته تسلیم شي و مستکانو استقامت حالت بدلول وَمَسْتَكَانُ حَالَتِ نَوْ بَدَلْ كَرَي چِ تَسْلِمْ شِ دُشْمَنْتَا وَمَسْتَكَانُ عَجِزِي نَوْ كَرَي اللہ مرگرے اللہ من ساتھی صبرناک اسرا ددی خلق وینا چو یولسم قانون دا مسلمانان وینا بچی پا میدان دا جہاد کی نو وینا دے مگر دا خبر چلے ویلا ایز منگا ربا بخنا وکی منگ تزمون دا گناونا زیتے ایز منگ پی امرنا بکار زمان کی او مضبوط کزم قدمونا وانصرنا بدرا غلبرا کی منظر مقابل قوم کافرانو کی فاتاهم اللہ پس ورک اللہ دیتا ثواب دنیا خیست ثواب دا دنیا وحسن ثواب الاخرہ او خیست بدل دا آخرت او اللہ من ساتی دا موحدین و دنیکان و خلق اسرا یول اس قوانین ذکر شو او روس نور قوانین دا روان دی تفریق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین قوانین د جہاد ذکر کول سرد عللنا پا دے قوانینو کی اولس قوانین مخ کے بیان شو وزدولسم قانون دے دا جہاد او دا قوانین دا دے وجن ذکر کئی کہ تاسو کی حزیمت امدار گشکس رانشی نو قانون دا دے چی اے مومنانو اے مجاہدینو د کافرانو خبر اب نہ منائی د کافران مراد دی مشرکین د مکی او یات مراد یہود و نصارا دی او یاد کافرین مراد منافقین دی خو خبر دادا چایات عام شی اے مومنانو کچری تاسو تابیداری اکڑا دہا خلکو چکو پر اکڑے دے واپس بگی تاسو درا پخ پلو پندو مانے پسو بگرزے گئی تاوانینا تاوان بہو کئی نقصان بہو کئی دا دیو جنا مومن دا پکار دی چا دا کافرانو اطاعت نکئی بلکہ مومن سڑے با دا آمیش دا پار دا کوشش کئی چا دا اللہ دا رسول وینا چنگ دا بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ دوست تاسو دے کافران مرگرتوب نہ کہ خلق مرگرتوب نہ کہ پرواہ نہ کوئی بلکہ اللہ دوست تاسو دے او دا اللہ غور دے دین دا دے نو نا سنلقی فی قلوب الذین کفروا نا اللہ امداد بچنگ گئی تو کافران پزڑوں کی بہی روا چاہیے ابو سفیان او داغی مرگری چلے جنگی احد نہ مکی تو واپس لاڑ نہ ابو سفیان خپل مرگرو تویلا زی چ واپس لاڑ سو او دا مسلمانانو بیخکندی وکو ولی من خو تاوی کسانو وجل لیکن اگر مضبوط خلق من جوندی پر خودلا اللہ آیات راولے گا زردے چواب چو پزرون دا خلق کے چی کافران دیئے را روب یرا او روب اصلی کی دیر نہ ڈکی دلو توائی رابل ہاؤز باغ وق کی وائی چتو بب کے ڈیر راواڑے ڈکشی او دا یہ اب کے اللہ ولے چی پس سبب داغ مانے چی صدار گرزولی دا اللہ سر آغ اچھو چی ندر آلے گل اللہ پاغی مین دلیل یہ اللہ دا کافرانو پزڑ کی زکا چی دا اللہ سے ہی صدار گرزولی دی حاغ سچ پاگی دلیل نشتا دے دا مشرک پا شرک مائی دلیل نشتا وما اواہم النار زیدے دے اور او بد زیدے دا گرزے دلو بے سمس و ظالمین بد دے اغزے دا جنتی رولو دا ظالمانو یا زید واپسی دا ظالمانو ولقد صدقکم اللہ وعدہو مخ کی علتنے بیان اول نو پدی آیات کے نور علتن بیان ای آتم او نہم علت بیان ای او دلت دیر لسم قانون دے ولقد صدقکم اللہ دیر لسم قانون دلت او سوال رازی سوال دا دے چہ دے پیغامبر خویلی چیز منگ سب امداد کی گی دا امداد پہ جنگی احد کے ولے ونشو جواب اول چکل جنگ شروع شو نو نبی علیہ السلام پنزوس کسان دا احد پہ ڈیرائی باندی برا ودرول دا احد وڑکن ڈیرائی دا دیخواتی و میدان دے دیر ڈیرائی دے پنزوس کسان ور وخی جول و طویو علاقہ منگا پتھا وکڑا غلبا وکڑا گشکس وکڑا تاس بندرہ کزے گئی جنگ چکلا پیغمبر علیہ السلام و صحابو شروع کا مدہ کافران میں تکسان او وجل او نور کافران شکس وکا صحابہ اکرام و تغنیمتن را غنڈول اغا پا پنزوس کسان چ برپ دے ڈیرے ناس تو خو نج دے زیو لی دلے او تولیخ تو کسان تی ویلا من کو زیگو دگہ من کو پیغمبر کی نہ ولیو چ شکسونی کی او شکس اگے ونے کہ غلبے او کلم کو زیگو امیر او تی ویلا کو زیگو نہ دجے کی نہیں لنڈ دا چ امیر سے خلاف پیدا کو او تولیخ کسان دا کوشو کافرانو جی دے ڈیرے تو قدر چپ دے ڈیرے خود سے ماہود کسان ناستی یو لس کسان نو پا دے ڈیرے باندے یو حجوم راوڑ او حملے وکڑا اگر لس وانا کسان شہیدان کرو پا مسلمانانو مانے بے حملہ شروع کرا رب العزت وی مار سوادرشت نکڑے وا چپ ابتداد جنگ یو حد کی ماتاو سے امداد کڑے ہوں حتیٰ کہ کافرانے قتل کرو یقیناً اللہ رشتہ نکڑو استاوسخ پلوادا از تحسونہم کلچتا سے وجل کافران لرا حس پماند قتل والسرا بیزنی پا حکم دا اللہ سرا تردی پوریزا فشل تم چکلتا سے کمزور والے اوکا فشل کمزور والے داو معلت دے وتنازعتم فی الامرین او خلاف گتا سے پہ حکم دا نبی یا پہ حکم دا امیر کی دیاتم علت دے وعصیتم من بعد ما آراکم دینہم علت دے نا پرمانی اکرتا سے پس دانا چوی خودتا سے تا ماہ غچی توہی بون جتا سے خوخاو خوخاول دا مسلمانان و پتھوا محبت دا صحابو دا پتھ و دا نصرت سرو محبت دا صحابہ و نفس دنیا نوا من کوم باعث تا سناغ چوکو یورید دنیا چرا دیلر دا دنیا چرا دیلر لا دا جمع کولو دا غنیمتا چی صحابہ غنیمت را جمع کئی من با سمرگری شو او دا دنیا را دا مقصد نو چی مقصد دا جہاد نا فقط دنیا وا او باعث تا سناغ چوکو چرا دیلر دا خیرتا سم صرفکم دے واڑا ولی تاسے دینا دا کافران نے واڑا ولی کافران غلب شروع کرا جنگ شروع شو تاسے داغی نا واڑا ولی اولی واڑا ولی لیب تلیکم چی امتحان کے بتاسے باندے امتحان دادے دا صحابون کسان شہیدان شو شہادت تورسے زخم تورسے دا اللہ امتحان دے او در رب العزت قانون دادے چ اللہ امتحان راولی او امتحان چ اللہ راولی نو پہ امتحان کی خلق ٹیسٹ کئی چ دا سڑے پہ امتحان کی کامیابی گنا تو جنگ احد کے صحابہ شکست ہو کے شاپل لاڑا نو دا تیخ تکول دا خو یو قسم گناہ دا اللہ دا صحابہ شان بیانائی چه گوره خبردار که صحابه تا چوک نسبت دو گناه و نکی تک دا پا جنگ احد که تیخ تیه کرده دا خواهو تا اللہ ماب کرده دا اللہ تا ماب کرده دا حجی یو ظلی غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ده داغی خواه تا یو خارجی سڑه را گه و طویویلا تا تا پتا دا چپا جنگ بدر کی عثمان نو رضی اللہ عنہ وی آو و جنگ احد کی تیختا کڑا وی آو وی دا حدیبی پا مقام کم پا صلحہ کی دغا کی نو پا بیعت الرزوان کی نو وی آو بس یو دل خوشحالا شو اداز من کافی دا حضرت عثمان چا مر لیم دا سن دے مر صحابی و توی تراشت ما خوالا راوی گوختا کی نو و توی ویلا جنگ بدر تا چکل صحابت لو و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکم اللور دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نکاہ کیوا اگا بیمار ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتویل تا دے بیمار زنانا خزمتو کا تمرا ثواب چا اللہ بدرین و صحابو لورکی دا انہو تالہ در کیو غنیمت کی بستائی سی دا یو او دا احد پا میدان کی جہازت عثمان رضی اللہ عنہ تختے دلے و نور صحابوں اس رو رب العزت وائی ولقد عفا عنكم ولقد عفا الله عنهم اللہ نے دی ویل چ اللہ معاف کر دی. بیات الرضوان کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ یو گران کار باندھ مکے تلے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی تو مکے تلاڈ شاہ اور تو مکے دخل کو سے خبر ہو کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے تلے ہو اور بیات الرضوان خو دا نبی دا حضرت عثمان دا تلو نروست شوئے دے اور کلا کی بیات کا ہو نو نبی علیہ السلام یو لاس راواغ سپدے بل لاس کے کی خود الجہاز ہی دا عثمان دا دا عثمان رضی اللہ عنہ لاس دے دا دری خبری دزان سواغ لاوزا صحابہ اکرام اونا گناہ اونا شوی دی دس نا جنلی شوی و اللہ معاف کری دی وشول خبر امانی او کلا چی اللہ معاف کا اتائب من الزنب کم اللہ زنب لہو یو سڑی توبہ وی استلا اللہ معاف کو گویدا چی دی سر گناہ شوی ندا دا صحابہ گناہ اونا ذکر کول دا ناروا دی دا صحابہ شاندار حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نا زنا شوی دا بار بار حت حاضری گی پوشلے اگر شہید داغے پکان مانے ویش تو مر سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرگر روان دی یو دو مرگر ہوئے لا پوشلے خبر مانی یو دو کسان ہوئے لا چے حضرت ماعز ایسے پکان مانے ویش تلے شو لکہ سپیتے سڑے کانے روار تی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ روان دی چه مخی تلارنو یو مل خر پروتو و تیولی کوشه یو دا خر اوخ روی اگویلی یا رسول اللہ خر که نسو خوری و تیولی تاو چه دا ماعز پا بارای که ما خبره وکڑا آقا دا دینا دیر سخت دا او حضرت ماعز رضی اللہ عنہ دسی توبه استلی دا تو پا تمام مدینی والا من تقسیم شی اٹولو تو اللہ معافی ہو کی حضرت غامدہ رضی اللہ عنہ اغیر جکل حد ورکاو یو ڈوغل یو کنجو لوکن استا او دنامو پوریا دی سینے پوریا اگر ڈوبا شلا او بید کانو گزارو نکو شروع کرو حضرت خالد رضی اللہ عنہ چو گزارو کنو رگی ولگید او دا غرق نئینا سید الارد دا خالد پا جامو مانے والا گیرا حضرت خالد رضی اللہ عنہ دا خلینا تا کنزل رہوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد تا محلا یا خالد خالد خیل کوا چنور خبری ہونا کی لقد تابت توبتا دس توبے استلی دا کد دا توبہ اگر ٹک سوالا مانے ترسیم شی نو اگیتا با ملا مافیو کی دا سے توبے اس طلی دا صحابہ اکرام دا دی حالت چی رب العزت بیانی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دی دا اللہ نا خوش آلی و اللہ دی نا خوش آلی دی خجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ پبارک وی اللہ اللہ فی اصحابی دا اللہ نوری گز ما دا صحابو ببارک لا تتخیزوهم من بعد غرد دا زمان روستا نشانت مجوڑا وی وشل خبر امانی فمن احبهم فبی حب احبهم سوچ دا دی سمینہ کئی نو زمان سبی امینہ زکاو سمینہ کئی ومن ابغزهم فبی بغز ابغزهم او سوچ دا آغی سب بغز کئی زمان سبی بغزی زکر آغی سب بغز کئی ومن آزاهم فقد آزانی چاچ ضرر صحابو تا ورسو نمات ضرر ورسو ومن آزانی فقد آز اللہ او چاچ مات ضرر ورسو نا اللہ تا ضرر ورسو ومن آز اللہ او چاچ اللہ تا ضرر پیوشکو یا خوزہو قریب دے چا اللہ یونیس اللہ نویرے گئی صحابو مبارک رد بدموئے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وئی اللہ نہ ویرے گئے صحابہ مبارک بدموئے ہوئے لو انفق احدکم احدن مثل احدن ذہبن یو تنستاسو خیراتو کی دا احد دغرو مرس فرزر دون خیراتو کی صحابہ چی کیلو یا نیمہ کیلو جب خیرات کر داغے ثواب تم نرسے گی. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وئی ان اللہ اختارنی واختار صحابی اللہ زغور کرم مال مرگری غور کرلی وجالہم اسحاری وانسواری زما سخرگنائی گرزولی را زما انسوار مرگری امدادین گرزولی دی او تاسو دی تعظیم وکئی چاچ تنقیس وکو دا صحابو پا دی سڑی دا اللہ لعنتی دا ملائکو دا تمام خلق لعنت دیوی تنقیس دا صحابو مکوئی او دسی خلق براشی رستنی زمانہ کی جی دا صحابو تنقیس بکئی دی خلق لعنت چی لور خور پا نکاور نکئی او کمر شا چی جنازہ پہ ہو نکی جنازے لارنشی دا صحابو بدی بیان کرے دا دا صحابو بدی شیعگانو بیان کرے دا روافیزو بیان کرے دا او امداد مودودی صاحب کرے دے مودودی صاحب دا دی امداد کرے دے دا دیو جناغی لکلی دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا خمس دا افریقی کی خیانت کرے اوشل خبر امانی تاریخ الخلفاء کی امام سیوتی دا حضرت عثمان میں دا اعتراضوں نے نقل کری دی لیکن دا اعتراضوں نے پی خوارجو کری دی مودودی خوارج تے کٹ کرو عین اعتراضوں نے رواغس خجی چاگی پو خمس دا افریقی کی خیانت کرے دی دارنگی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مکرو بیدت کری دی او حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صراحتن دا قرآن و سنت ناوختے دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زبان درازی کولا دا صحابو مبارک دا خبر مکوئی ولقد عفا عنکم یقن اللہ معافی کر لو تا پوشلے دا حضرت سعد رضی اللہ عنہ مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تا یو دل شکایت شویو دا منز نکے پلان کے کار نکے پلان کے نکے نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سعد راہو گختو جدا شکایت نہ خبر سنو ڈیر خپش تو پوچھے دیو کہ جدا شکایت پا ماں نے چاہ کرے دے یو سڑے راگ وی ماں کرے دے اگیویلا تک دا دی سڑی پا ماں اعتراض کرے دے خود دی سڑی پا بارکی و دعا کم اللہم آتی لعمرہو اللہ عمر لوگتی و اللہ پا پیتنو کی واقعی کی و اللہ وی شرمے دا سڑے چکل بوڑا شو دا اروزی پر استر کو من اخکت را لے پلا رکی بناستو او بوڑا سڑے خو پوڑو جنکو میں چونداری لگا والا چاو تیل بوڑا ولی دسی خودی شرم والی اغیویل شیخون کبیرون مبتونون اصابتنی دعوتو سادن زیو بوڑا سڑے پا پیتنا کی غرزی دلے ما حضرت سعد خیرے کڑے و آخیرے پا مالکی دلی دی سعید ابن زید مروان تیرا مخ کی کو او سعید ابن زید میں دا دعوی و دا یو زنانا چی زمان ازمہ کا بزور آغست تیرا سعید ابن زید تا مروان وی تا پا زمہ کا بزور آغست تیرا غیوی لنا ما دا پیغامبر حدیث آوری دلے دے وزو بچنگی بزور باین چان ازمہ کا واخ لما نبی علیہ السلام ویلو که چا پردی ازمہ کا یو لیش راگی رکڑا نو وہ زمکو نا بدل شانا اولیش تے جوڑی شو دے سڑی غاڑی تاوا چا اولیش نسرا دینا دسرنگی پرادی زمکو نیسم و تاویل نور دلائل نگوارم دا دلیل بس دے زمکو تاوا لکا حضرت سعید ابن زید وی ٹک دے زمکو تاوا لکون خپل زمکو ولور کم و حضرت سعید ابن زید وی اے اللہ دا زنانا وشر میں او دا زنانا پستر گولانده که و پا دیز مکه که تواقی که سموده تیره شلا غا زنانا پستر گولانده شلا او پا غز مکه که او کوه و داغی بخواد تیره دل جردب شو کوه تا پریوه تلا او آغا کوه داغی قبر شو چارا ونیست تلا اما که پات شلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اغا جهجای غفاری اغی دا لخت گزار پی کرده ون او چکال تیرے دو نو جہجائے غفاری پا دوان لاسونو مانے شلش دال صحابہ و شان دے صحابہ بہترین خلق دی دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نہ بعد دا صحابہ غند کی شان دا چانش ترے دا دنیا تمام اولیاء راجمہ کی دا صحابی درجے تن رسی گی اور دا صحابہ نہ بے پیغمبران درجہ اونچا ترا دا صحابہ مبارک اللہ وئی ولقد عفا عنکم رستا یوصل پنز پنزوس کے وئی ولقد عفا الله عنهم الله معاف کری دی یوصل نہ پنزوس کے وئی او نبی فاعف عنهم معافی کا واستغفر لهم بخنا ولو غاڑا وشاورهم فی الامر و مشورہ سو کے بکار کے حدیث کی راضی اذا ظهرت البدعۃ او شتم اصحابی فعلى العالم ان يظهر علمه وان لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. کلچ بدعات و ملک اخکارشو یاد صحابو تا کنزل شروع شلے نو پا عالم مانے دا فرض دی چد خپل علم اظہار دیو کی او کہ اظہار او نکو او دا صحابو انتقام وانغستا نو پا دے مانے دا اللہ و دا ملائک و تمام خلق لعنت دیوی کہ تالا اللہ علم درکڑے دے مدد صحابہ و دفاعو کا. حضرت شیخ سے ویلا ما کتاب لکو دا حقیقت مودودی وی مخی ملنو میخیو زب زباب عن سب صحابہ مچان شڑل دا صحابہ درد و بدونا وی بے میں دا فکر ہوکا چب دی سڑی پو نمانی تسرین کول پکار دی مگر زب و زباب عن سب صحابہ اٹھکے میں کٹ کا او میں لکھا حقیقت مودودی دا مودودی حقیقت تو گورج دا سن سڑے دے او آگے کتاب کی حوالہ جاتی ذکر کر لی چھ مودودی دیجا کی غلطی کرلا دلتے کرلا دلتے کرلا دا ذات سا دا چاہ زمن خلاف نشتا دے و دس اعمال کا ول ندی چھ آگا اعمال دا شر محمدینا مخالفی دس اعمال ندی کول پکار او کا پیغمبران او صحابہ بدنام شی بے خود دین کے دے سند دے بے خود دین طول دین خط ختمی گی پوچھو لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ خمس دا افریقی کی خیانت ہو کا دا قرآن جمع کول خم حضرت عثمان کرلی بے بے قرآن کم خیانت کرلی نعوذ باللہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اِقْنَ مَا فِكَرَ اللَّهَ تَعُسْتَى اللَّهَ خَاوَنْدَ فَضَلْ لِبْ مُؤْمِنَانُ مَانِ اِذَ تُسْعِدُونَ دا از ظرف دے او متعلق دے پس صرفکم پوری ثم صرفکم بے تاسو اللہ وارا ولی دینا از تسعیدونا دا اسعاد او دا سعود پا منس کی فرق دے سعود وی برخ تلتا اسعاد نفس تلتا وی از تسعیدونا کلک تاسو تللی ولا تلون على احدین او شاتم نکتل علا حدن یوکستا یوکستم پشان کتل پشام نکتل علا حدن یوکستا والرسول یدعوکم او پیغامبر آواز کو تاستا پی اخراکم فغر استنے ڈلستاسو کی فاسابکم غمن بغمن او بدل کے در کتاسو لغم سرد غمنا. در ہر قسم اسلامی کی سطح در پارا زمانگ در دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈیز مرکز